nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 września, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwa kampania wyborcza. Dziś kolejne konwencje i spotkania polityków z wyborcami. W czwartek spotkanie w ramach tzw. Platformy Zbożowej. Polska stawia warunek. O Złote Lwy rywalizowało 16 filmów. Wieczorem gala rozdania nagród festiwalu w Gdyni. Premier podziękował rolnikom za ich codzienną pracę i podkreślił, że jakość polskiej żywności jest wysoka. Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas pobytu na targowisku w Knurowie w powiecie gliwickim. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować wszystkim sprzedawcom, wszystkim rolnikom, którzy sprzedają również tu, na takich bazarach i targach jak tutaj w Knurowie. Dzięki nim miliony Polaków mogą kupować codziennie świeże warzywa, świeże owoce i mnóstwo innych produktów. Szef rządu mówił także o ułatwieniach dla przedsiębiorców, którzy swoje produkty oferują właśnie na targowiskach. We współpracy z samorządami staramy się zorganizować to w taki sposób, aby były dla sprzedawców bezpłatne dni również w większości samorządów. To wtedy też zwiększy możliwości takich właśnie targowisk, wielu bazarów. Premier odwiedzi dziś także Imielin, Bielsko-Białą oraz Racibórz w województwie śląskim. O 14 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konwencja wojewódzka PiS-u z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. W Kielcach trwa konwencja Trzeciej Drogi, a w południe w tym samym mieście rozpocznie się konwencja bezpartyjnych samorządowców. O 13 w katowickim Spodku zaplanowano z kolei konwencję wyborczą Konfederacji. Komisja Europejska organizuje w czwartek spotkanie w ramach tzw. Platformy Zbożowej. To konsultacje prowadzone od kilku miesięcy w sprawie nadmiernego importu ukraińskiego zboża z udziałem 5 przyfrontowych krajów. Polska, zanim przystąpi do rozmów, stawia warunek. Ukraina najpierw musi wycofać skargę złożoną w Światowej Organizacji Handlu, złożoną po tym, jak władze w Warszawie zakazały importu ukraińskiego ziarna. Komisja Europejska oczekuje, że na czwartkowym spotkaniu obecne będą wszystkie przyfrontowe kraje, powiedziała jej rzeczniczka Miriam Garcia-Ferrer. W tym tygodniu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy i liczymy na kontynuację dobrej współpracy. Pierwszy krok to wycofanie przez Ukrainę skargi z WTO, odpowiada ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Polska czeka też na zmieniony plan z Ukrainy dotyczący ograniczenia napływu zboża do państw przyfrontowych, by nie dochodziło do destabilizacji sytuacji. Plan, który Kijów przedstawił, jest dla Polski nie do zaakceptowania, bo jak tłumaczy Warszawa, ukraińskie władze będą miały ostatnie zdanie przy wydawaniu pozwoleń na eksport zboża mimo sprzeciwu krajów członkowskich. Komisja Europejska przekonuje, że nie ma takiego zagrożenia i negatywna opinia unijnych stolic będzie przez Kijów respektowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Włoski rząd wydał dekret dotyczący migrantów. Ci pochodzący z krajów uznanych za bezpieczne lub przebywający bez dokumentów będą umieszczani w zamkniętych ośrodkach do czasu rozpatrzenia ich podań o prawo pobytu. Będą mogli tego uniknąć, wpłacając 5000 euro kaucji. Włoski MSZ publikuje aktualizowaną co kilka miesięcy listę krajów, w których migrantom nie grożą prześladowania. Obecnie znajdują się na niej m.in. Algieria, Nigeria, Tunezja, Maroko, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal, a więc kraje, z których do Włoch masowo przybywają migranci. Dotychczas po złożeniu podań do władz włoskich o ochronę międzynarodową przebywali oni na wolności. Dziś poznamy laureatów 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrody zostaną wręczone w 23 kategoriach, m.in. za najlepszą reżyserię, grę aktorską, scenografię czy muzykę. W tym roku w konkursie głównym znalazło się 16 filmów. Prezentowane na festiwalu filmy przyciągnęły do sal kinowych tłumy wielbicieli polskiego kina, mówi dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Niebywale duża frekwencja, ogromna ilość widzów, wielkie zainteresowanie wszystkimi właściwie filmami wszystkich trzech konkursów. To jest coś, co może najbardziej ucieszyć całą polską branżę filmową. A druga sprawa, bardzo wielu ludzi bardzo pozytywnie mówi o właściwie prawie wszystkich filmach. Jednym z najważniejszych wydarzeń wieczornej gali będzie wręczenie zdobywcy Oscara za scenografię do Listy Schindlera Alanowi Starskiemu Platynowych Lwów za całokształt twórczości. Mam dużą satysfakcję, że właśnie scenograf stanie na tej scenie. To nie jest tylko nagroda dla mnie, ale wszystkich ludzi, którzy mi pomagają w robieniu tych czasem bardzo skomplikowanych dekoracji. Alan Starski stworzył scenografię między innymi do filmów Oliver Twist, Pianista czy Hannibal. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio jest jednym z partnerów medialnych festiwalu w Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie także lokalne burze. W Szklarskiej Porębie 15 stopni, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 19, w Wrocławiu 20, w Warszawie, Gdańsku 21, w Augustowie 23, a w Rzeszowie 24. Autopromocja. Jedziemy! Premiera na scenie teatralnej Trójki. Poczekajcie chwilę. Hans nie mógł uwierzyć w to, co widział. Przecież to był... Ryszard Ćwirlej. Kłopoty znajdą cię wszędzie. Kryminalna historia w reżyserii Adama Wojtyszki. Feldfebel Kramer wrócił z jakimś trofeum. Pomiędzy gratami znalazł niewielką miedzianą rurę. W niedzielę po 22:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Najlepiej tak jesienią. Kawa, goździki, nutka cynamonu. A co tak ładnie pachnie? Moje nowe perfumy. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór zapachów w super cenach. Allegro. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Masło Ekstra Mazurski Smak Mlekpol 3,19 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 6,49. Carrefour. Możemy kupować mądrze. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w 3 odsłonach. Odkryj nowego Hyundai'a Kona, Kona Hybrid oraz Electric podczas dni otwartych w salonach Hyundai przez cały tydzień do soboty włącznie. Sprawdź promocyjne upusty na modele Hyundai aż do 20 tysięcy złotych. Do zobaczenia w salonie Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 9 minut po godzinie 11. Zapraszamy na drugą godzinę Trzech Stron Dźwięku w Trójce. Przypomnę, podsumowujemy 77. notowanie listy, sprawdzamy, jakie ciekawe muzyczne daty przyniósł nam tydzień i jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze na dwóch najpoważniejszych muzycznych rynkach, czyli Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W 77. wydaniu listy na drugim było bez zmian. Tak jak tydzień wcześniej, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Czuję się z tym

To dość dawno, bo 34 lata temu, ale rzeczywiście ta rocznica muzyczna dotyczy tego tygodnia. 34 lata temu rozpadł się damski zespół The Bangles, no między innymi Walk Like an Egyptian, Monique Monday czy Eternal Flame, którego słuchaliśmy przed momentem. Trzy strony dźwięków w trójce. To teraz jedna z piosenek, która jest wśród 13 propozycji 77. wydania listy przebojów trójki. Jeśli lubią Państwo muzykę tworzoną przez Stevena Wilsona, no to pewnie czekają Państwo na jego najnowszą płytę. 29 września, czyli za niespełna tydzień, ukaże się The Harmony Codex. I to właśnie z tej płyty posłuchamy teraz piosenki, która jest propozycją. A dodatkowo to jest duet, a więc Steven Wilson i Ninette Tajet razem zaśpiewali utwór zatytułowany Rock Bottom. New life I will. New life, I'm coming home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To akurat zaprezentował się Państwu kolejny jubilat, nawet wczorajszy. Wczoraj David Coverdale skończył 72 lata. Fantastyczny wokalista. Może warto pamiętać, że od 73 do 76, krótko, ale treściwie, był jednak wokalem w Deep Purple, no ale przede wszystkim kojarzymy go z projektu White Snake. No wszystkiego dobrego, bo tam ostatnio jakieś kłopoty ze zdrowiem były, oby David Coverdale jeszcze nie raz dla nas zaśpiewał. Trzy strony dźwięków w Trójce, a jeśli chodzi o piosenkę, która w 77. wydanie listy przebojów Trójki awansowała najbardziej, no to myślę, że to było do przewidzenia. The Rolling Stones aż 5 miejsc do góry ostatecznie tuż przed podium, bo na miejscu czwartym ich Angry. Polskiego Radia. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trying times, we're not trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the moon. Devils roll the dice, angels roll their eyes. As if I bleed, you'll be the last to know. Summer zaśpiewała Taylor Swift. Nieprzypadkowo, bo tak jak obiecałem Państwu, sprawdzimy, jakie piosenki są w tej chwili popularne po obu stronach oceanu. A ten utwór Taylor Swift akurat wysoko zarówno na liście Billboardu, jak i tego oficjalnego zestawienia najważniejszych singli na Wyspach Brytyjskich. W Stanach Zjednoczonych to jest w tej chwili miejsce piąte. Jeśli chodzi o zestawienie brytyjskie, to piosenka jest na miejscu siódmym. Dzisiaj mamy 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni. No tak się składa, że kalendarz muzyczny podpowiada dzisiaj bardzo wiele bardzo ważnych muzycznych dat. No na przykład urodziny Bossa. Bruce Springsteen dziś obchodzi swoje urodziny i oczywiście można byłoby zrobić osobną audycję z jego najważniejszymi piosenkami, natomiast ja zawsze bardzo dużym sentymentem będę darzył utwór You Are Missing. Chair, papers on the doorstep, Program Trzeci Polskiego Radia. Rotgun whiskey's gonna ease my mind. Beach town dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in my eyes. Blame it on the beach, grown men don't cry. Do you remember that beat down basement couch? I'd sing you my love songs and you'd tell me about how your mama ran off and pawned her ring. I remember everything. A cold shoulder, a closing time. You begging me to stay till the sun rose. strange words come on out of a grown man's mouth when his mind's broke. Pictures and past the time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights. Everything to ease your mind, but when the hell are you gonna ease mine? You're like concrete feet in the summer heat. It burns like hell when two souls meet. No, you'll never be the man that you always swore, but I'll remember you. Pictures and passing time, you only smile like that when you're drinking. I wish I didn't, but I do remember every moment on the nights with you. A rod girl whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in my 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. I Remember Everything to jest piosenka duetu Zach Bryan i Casey Musgraves. To jest w tej chwili numer 3, jeśli chodzi o popularność piosenek w Stanach Zjednoczonych. Przede mną jest zestawienie Billboard Hot 100. Będziemy sprawdzać w audycji Trzy Strony Dźwięku, jakie piosenki są najpopularniejsze po obu stronach oceanu, więc podejrzewam, że po godzinie 12 sprawdzimy jeszcze, jak to wygląda na rynku brytyjskim. Tymczasem jeszcze niespełna miesiąc przyjdzie nam poczekać na solową płytę Dafa Mac Kagana, a więc basisty grupy Guns N' Roses. To będzie 20 dzień października i wtedy ma ukazać się jego album, który nosić będzie tytuł Lighthouse. Daf Mac Kagan od czasu do czasu publikuje już single, które ten album zwiastują, i właśnie Long Feather to jest kolejna piosenka, która właśnie ma taki cel, a przy okazji jest propozycją 77. notowania listy przebojów trójki. W takim razie czekamy na wydanie płyty, a dodatkowo Daf dobrze wspomina swoje koncerty w Polsce i obiecał, że na pewno przy okazji promowania tej swojej kolejnej płyty, czyli Lighthouse, powinien pojawić się w naszym kraju. Jeszcze szczegółów tych koncertów nie ma, ale liczymy na to, że na pewno przyjedzie i słowa dotrzyma. W takim razie, czekając na koncerty Dafa Mac Kagana, proszę posłuchać kolejnego zwiastunu jego płyty Long Feather. Daf Mac Kagan, propozycja 77. notowania listy przebojów trójki. Tommy got Morgan Longfeather, piosenka z puli propozycji 77. notowania listy przebojów trójki. Zapraszam Państwa na lpt.polskieradio.pl celem zapoznania się i głosowania. No, aura za oknami nie pozostawia nam wątpliwości, że wczoraj mieliśmy ostatni dzień lata, dziś pierwszy dzień jesieni. No, jak to się złożyło, że w nocy tak diametralnie zmieniła nam się pogoda? Cóż, tak tu jest, tak to już jest, kalendarza nie oszukamy. I ja przypomniałem sobie, że z końcem lata jest kilka piosenek, które właśnie o tym fakcie opowiadają. I na przykład grupa The Cure, The Last Day of Summer. Tego posłuchamy teraz, a jeszcze przed godziną 12:00 jeszcze jeden dzisiejszy jubilat. Grzegorz Markowski dziś świętuje swoje urodziny. Panie Grzegorzu, dużo, dużo zdrowia.